Ja, en ondertussen moeten wij natuurlijk keihard die strijd blijven voeren om iets te veranderen in die... Het wordt steeds belangrijker. Ja, het gekkenhuis wordt groter en groter. Ja, precies. Maar dit gekkenhuis dat ontploft ergens. Ik bedoel, wat er nu de afgelopen weken gebeurt, dit zijn dingen die... Soms kan je je kaart een beetje overspelen en ik heb het gevoel dat dit nu langzaam gaat gebeuren. Laten we het in godsnaam hopen. Laten we het in godsnaam hopen. Anders wordt Gaza gewoon echt ontvolkt. Ja, dat kan de wereld gewoon niet laten gebeuren. Het is... Ja. They got married on this ship. That's I know. This is Youssef. This is the skipper. Yeah, okay. Jij deed Youssef. Ja. Waar is hij? Ja, tuurlijk. Windkapje pakken, want... Ik wilde hem even niet. Met je windgeluid. We zijn dus nu op reis. Benieuwd of dit een beetje helpt. Ja, het lijkt zo hard te helpen. Hallo. Zeg het maar. Dit is Youssef. Hi. Jij bent Youssef. Yes, super. English? English beter. So you are the skipper? Yes. This boat? Yes, I'm the skipper. It's a very beautiful boat. Thank you. My name is Youssef and I'm working with this project, which is Red de la Rampedusa, and I find it is very nice because of I'm a refugee, and we always say the stories of our refugees, and I believe everybody life matter, and that's why I find it very interesting to be in this kind of a beautiful boat. Yeah. So, yeah. And what do you do with the boat? Is it for actions or is it for? No, actually, this boat originally they coming from Egypt, the reason why we do this one is because of we want to be awareness or to interact with the local people or ordinary the people, so that to show them like refugee they exist and the refugee they are human like other human, and today we are doing this demonstration. For me it's meaning a lot because my journey, I was a fisherman, I was born in the fisherman families, and my journey from Africa to here, I just passing from the sea from my hometown to Kenya, and then I took flight. So for me, as a captain, most of times when I'm here, it's really, really feeling like what I'm doing, it's necessary for me to do it because of I'm a refugee. We have to tell the people, refugee, they are human, and a lot of people they lose their life in the Mediterranean, and because there is they are Africans, nobody cares. So we need to care, and that is humanity. Yeah, because I mean, still, is this February 6th is because of an accident that happened a long time ago in 2014. And this was, I think, about 15 people that died. But now, sometimes hundreds of people drown. And it seems like there is so little attention. That's what I say because they are Africans, and most of times when they running from where they running like an African to coming in the Europe, this is the mentality of other journalists. They give people like a fake message. They say they are not refugee. They are Hulukzukin. They are like economic immigrants. And nobody does want to care about that. And that is how, for me, in February 6th every year, I think it's matter a lot because we lost a lot of our brothers and sisters. Yeah. Yeah, we lost a lot of our brothers and our sister. Yes, we lost a lot of brothers and sisters through to the Mediterranean Sea, and this is smart a lot. Yes, life of refugees matter, actually. That's what I like to say, to share. The life of our matter a lot, because these are people that are, on the run for all kinds of things, and they deserve a life. Yeah, from outside. Yeah, yeah. And, no, I don't know her. It's Vincent now. So I think you need to focus on the bridges now. Ik kan het misschien jou even ondervragen. Nee, het is handiger als je met hun spreekt, want, want ik weet er niet zoveel van. Oh. Nou, Yusuf, de stuurman, en de, Vincent, de organisator, die Vincent? Had jou gesproken, denk ik. Oh, ja. Nee, Vincent, is dit de fotograaf, toch? Nee. Degene die met alle papieren liep, maar ik weet even niet. Oh, waar is hij dan? Zie je hem ook even niet nu? Ja. Oh ja, hij staat hier gewoon. Oh, ja. Die had je ook al gesproken. Nou ja, heel kort even, nog niet echt, maar ga ik dat nog even proberen. Ja, want hij vertelde het van, ja, laten we aan boord dat interview. Ja, hij nodigde je uit. Ja, precies, ja. Maar echt, want ik ben niet op de hoogte gewoon. Okay. En het is wel een mooi verhaal wat verteld kan worden. Ja, zeker. Dankjewel. Hallo. Mag ik jou storen? Ah, oké. Want jij wou net een verhaal gaan vertellen over de boot en zo. Of tussen. Wat wou je vertellen eigenlijk? Nou, je hebt net met Yusuf gesproken. Ja. Hè? En de rederij. Ja. Deze boot waar we nu op varen. Hè? Houten boot. Nu met een elektrische motor. Maar voorheen zaten hier 280 mensen die... Van Egypte naar... 280 mensen op deze boot? Ja. Wow. Wij zijn nu met z'n 12e. Maar, en bankjes aan de kant. Het schijnt dat die bankjes er niet waren. Om het ruimtegebrek. Ja, ja, ja, ja. 280 mensen van Egypte naar Italië. Wow. En hij heeft het gehaald. Goed, hij is in beslag genomen. Uiteindelijk heeft Timo, die ook op deze boot zit daar... Ja. Die heeft gezorgd dat deze boot gekocht is in Italië en vervoerd naar Amsterdam. Nou, en vandaag is 6 februari. Ja. Dat is de jaarlijkse herdenking. Gaat net goed. Ja, gaat net goed. Onder een brug. De jaarlijkse herdenking voor vermiste en overleden migranten. Ja. En het is een transnationale herdenkingsdag van een netwerk dat heet Commemoration. En dat is een netwerk van families van vermisten. Organisaties en mensen die hun ondersteunen. Dat zijn families uit Noord-Afrika, Tunesië, Marokko, Algerije. Maar ook landen aan de Atlantische kust, zoals Mauritanië, Senegal... En landen die niet aan de kust of aan het water zijn, maar Niger bij de woestijn of Cameroen. Ja. Dat zijn migranten die daar vertrokken zijn en daarna nooit meer iets hebben laten horen. Ja. Nou, dat is natuurlijk erg dramatisch voor die families. Van, elke dag kan er aan de deur geklopt worden, bij wijze van spreken. Ze hebben geen graf of een plek. Waar ze naartoe kunnen om te gedenken of te herdenken of wat dan ook. Nou ja, en als ze die stap al kunnen maken om te gaan gedenken. Want er zal toch in de eerste plaats altijd hoop zijn dat iemand opeens toch... Ja, nee, precies. En dus dat is je heel moeilijk. Natuurlijk, En zij hebben dus aangeklopt bij diverse instanties en autoriteiten van... Heb je gehoord van onze... Man, vrouw, echtgenoot, dochter enzovoort. Maar ze worden niet erkend. Ze worden niet serieus genomen. Ze worden een beetje onder het tapijt geveegd. En omdat het anders gezien wordt als een promotie van migratie. En veel landen die willen niet dat naar buiten brengen. Terwijl, er zijn een hoop landen waar je gearresteerd wordt als je dan, een vluchteling helpt. Mm-hmm. Helpt of als je als familielid, familieouders zijn ook terecht veroordeeld omdat hun kind richting Europa is gegaan. Oh, serieus? Ja, en is overleden. Ja, ja. En die zijn in Senegal is dat in ieder geval gebeurd. Oh, bizar. Maar ze eisen dus ook erkenning en ze willen voor de doden van de Middellandse Zee of willen ze eigenlijk ook dat de verantwoordelijken die de route steeds gevaarlijker maken, die mensen overleveren aan smokkelaars. In Libië bijvoorbeeld, wat daar allemaal gebeurt met mensen die worden gevangen gezet door milities en gemarteld. Die willen dat de verantwoordelijke autoriteiten, en dat zijn ook westerse autoriteiten, hè, instanties als Frontex en de Europese Unie, dat die ter verantwoording worden geroepen. Ja. Dus dat is een van de eisen van de families. En daar staan we voor. Dit gebeurt dus nu hier in Amsterdam. Het is nu tegelijkertijd in Nijmegen op het treinstation. Is er ook een herdenking. En in heel veel andere landen. Ja, ja, ja. Dus iets van Brussel, Parijs, maar ook in Niger op twee locaties, in Mauritanië op twee locaties, in Senegal. Dus en dat is allemaal van ook door dezelfde organisatie, die Commemoration. Ja, dat klopt. Is een heel groot netwerk, dus begrijp ik. Ja, en kijk, die families zijn ook overal. En die herdenkingen, dat is samen met families opgezet. Ja. Nou, we hebben hier in Amsterdam hebben we bijvoorbeeld ook een familie uit Syrië. Ja. Die hebben een documentaire gemaakt. Dat wil zeggen, de zus van de dochter van die familie is overleden. De boot is gezonken, vlak voor de Italiaanse kust. Een deel van hun familie was ook op die boot en zij is waarschijnlijk verdronken en ligt ergens op de bodem. En zij heeft een documentaire gemaakt, de zoektocht naar haar zus. En zij is dus gegaan naar Italië en ook naar Tunesië, waar de boot vandaan kwam. Een zoektocht van hebben jullie iets gehoord, gezien enzovoort. En ook namens haar, we hebben ook contact met haar, zijn we hier en herdenken we dit. En dat hebben we dan gedaan met bloemen. We zijn naar de Amstel gevaren en daar hebben we bloemen op het water en bloembladen op het water laten drijven. We hebben namen voorgelezen van vermisten. En ook elke familie van de vermisten hebben één zin doorgegeven. Die zij belangrijk vonden voor de herdenking. En die hebben we hier voorgedragen op de boot. Klein gezelschap, maar wel heel mooi op de Amstel. En ik denk een sterk gebaar. Ja. Nou ja, het heeft natuurlijk ook door deze boot een hele sterke symbolische waarde. Dat hier een zeil op zit, dus je kan. Zeker, zeker daarom. Ja. Hè, dit is een boot die door migranten is gebruikt. Ja. En juist van de mensen, deze boot is ongeopend. Uit Egypte, ja. Mijn Vrijdag heet hij. Heette die toen al zo? Ja. Het staat nog geverfd hier op de voorkant in het Arabisch. My Friday, mijn vrijdag in het Arabisch. En, wat is daar de betekenis van? Dat weet ik niet. Dat weten misschien andere mensen iets beter. Maar Oké. Okay. Ja. En ik denk ook hè, bij. Ja, de wind is een beetje een probleem. Het is koud, hè? Oh, het is zo koud, ja. Maar van je microfoon. Ja, ja, ik heb mijn plofkap is. Ja, ja. Dit is mijn derde plofkap. Oké. Okay. Nou, fijn. Niet zo goed. Koffie. Even denken hoor. En vanavond is er dan in de ja, dokzaal klopt. Nog een evenement? Ja, niet in de dokzaal, maar wel Plantage Dok, ja. In het café, in het restaurant, in de basement ja. Daar. Ja. Ja, daar hebben we een optreden van Forgotten Stone. Ja. En dat is een... een optreden van onder andere Godfrey Lado, komt uit Zuid-Soedan, is spoken word, performer, okay. Dichter en maakt muziek ook. En het is een vluchteling en ja, dus hij komt optreden vanavond en we gaan ook verslag doen van deze herdenking. En we gaan een paar documentaires, korte documentaires tonen. Wow. Dus het, ja, het wordt ja. Een mooie bijeenkomst. Okay. Nou, we gaan of nee. Zien. Ja. Ja, dat gaan we al. Je bent welkom. Uitzenden. Ja, nou top. 8:30 is dat. Ja, en daarvoor is er wel eten toch ook in het zeker. Opzaal, ja. Ja, zoals elke donderdag. Ja, precies. Avond. Ja. Dus, nou, lieve luister. Wil je, zijn er nog dingen die je nu wil zeggen? Maar je bent er vanavond nee, op, kijk, het is, hoe laat is het nu? Het is nu 6:00 geweest. De dagen worden inderdaad ietsje langer. En het ja. Is hartstikke mooi hier op het water. Ja. We zijn bijna terug bij Mediamatic, waar deze boot aangemeerd is. Een thuishaven. Ja, en het is hartstikke mooi hier op het water. Beetje ja. Koud, maar ja. Heel mooi. Ja. Ja, mijn linkerhand is nu aan vervanging toe. Nou, ja. Dankjewel. En nou, wellicht tot later. Dan zeker. Okay. Ja, lieve luisteraar, we gaan er nu even mee stoppen. Want we gaan aanleggen met de boot bij Mediamatic. En dan gaan we daarna weer verder uitzenden een keer vanuit de Dokhuisgalerie. En om 8:00 begint ook PSJM op Radio Patapoes, Jim en André. Dus dan zullen we wel multikanaals aanwezig zijn in de huiskamer vanavond. Dus blijf lekker luisteren naar Radio Patapoe, want er komt altijd meer. Maar je weet, nou ja, soms weet je wel wanneer. Oké, okay, nou, dag. I was with us. We had pictures of the the missing migrants. We had banners on the boat, and we read names of people that got missing, and also from the different families. We this is from an exhibition. We have pictures, but also one sentence of. These families, maybe I can read some out about why this commemoration is important and about their situation. Okay, it's in French because most of them are from French-speaking countries. On n'arrêtera jamais de les chercher. We will never stop looking for them. On ne peut pas abandonner ses propres enfants. Mohamed Zezar. We can never stop looking for our own children. And Zahra Azri. Nous sommes certains que la marine tunisienne les a arrêtés. We're sure that the Tunisian marine has arrested them. Personne n'a jamais pu montrer que mon fils est mort. Nobody has ever shown me that my son has died. So they're still waiting and looking for their son. Okay, I have a couple of pictures as well about Oh well, this is the flyer that you're sitting on. This is actually a list. Oh, well, we could not see it, but it was a list of the different locations where the commemoration was. This is a commemoration in Nijmegen. Now this evening at the central station, there are two commemorations in the Netherlands. And there's another list. This is from an app, and it's from this commemoration network with the families. And this is some pictures of families in Mauritania. And here they're talking. This is a new meeting that just happened a couple of weeks ago. And this here they're talking about a list of 400 missing migrants in Mauritania. There's also another project, and that's about a monument. We are a group here, all included here in this building. We have a working space, and we're working on a project together with a couple of people to set up a monument for the missing migrants. This is something that the families would like very much to have. So somewhere in Africa, because it doesn't exist. And so we propose, because we think that there could be some money found for this here in Europe to help them. And so this is an initiative. A couple of people on the boat this afternoon on the Amstel are also involved in this. And so we're trying to set up a kind of a community art project, monument, whatever, in what form it will be. And so involving the families in the whole process of setting up something where, they can also, how do you say it, commemorate, the person that got missing. Because there's no grave, there's no body, there's nothing where they can, go to or share emotions with. So that's a project we're working on. This is the commemoration of last year here in the Dokzaal, and we showed the documentary made by a Syrian woman living in Amsterdam. It's a Syrian family living in Amsterdam, and she lost her sister on the way between Tunisia and Italy. The boat capsized, actually, and in this documentary she wants to look for proof of the body of her sister, which was never found. And what's very special about this documentary is that she's making this documentary together with her family, or she's exchanging with her family, making this documentary. And it's actually, you can see that the family who never wanted to talk about the sister missing, and between each other, how suddenly, or not suddenly, but slowly, started to open up. So it's a very special, it's called My Maysoon. And it's not on the internet, but sometimes you can find it, or it was on television. Maybe you can find it back. My Maysoon. She was invited for today to the filmmaker, so the sister. She made this documentary, but she was not able to come. And I want to show you at least one short 5-minute documentary about people dying at the border. Wait, I have to go out. It's called Sorry, I Drowned. I hope I can find it. because I don't have it in the PowerPoint. Here it is. It's made in Lebanon. And it shoots. لا تحزني يا أمي إن لم يجدوا جثتي، فبما ستفيدك الآن إلا تكاليف نقل وشحن ودفن وعذاب. أسافر كغيري من البشر مع العلم أن أحلامي لم تكن كبيرة كالآخرين، فكما تعلمين كل أحلامي كانت بحجم علبة دواء للقولون لك وثمن تصريح أسنانك. أنا آسف يا منزلي لأني لن أعلق معطفي خلف بابك. أنا آسف أيها الغواصون والباحثون عن المفقودين، فأنا لا أعرف اسم البحر الذي غرقت فيه. اطمئني يا دائرة اللجوء، فلن أكون حملا ثقيلا عليك. شكراً لك أيها البحر لأنك استقبلتنا بدون فيزا ولا جواز سفر. شكراً للأسماك التي ستتقاسم لحمي ولن تسألني عن أصلي وديني وانتمائي السياسي. شكراً لقنوات الأخبار التي ستتناقل خبر موتنا لخمس دقائق كل ساعة لمدة يومين. شكرا لكم لأنكم ستحزنون علينا عندما تسمعون الخبر. أنا آسف لأني غرقت. Okay, so the last words were not translated. Yes, so Médecins Sans Frontières was has made this documentary together with a group in Lebanon. So it's said that so many thousands of people are dying every year in the seas, and that it's because there's no legal a path for migrants, and that it should stop. Médecins Sans Frontières has got a boat, a SAR boat on the in the Mediterranean for some years, and it said that this story that we just saw and these messages were found on the body of somebody who drowned. But I'm not 100% sure if that's actually the case, but they made this documentary anyway. this is about the commemoration. If you want some more information, you can find it in the flyer. There is a website, and there will be also reports of all the commemorations of today and this and next weekend. So pictures of also the commemoration in Amsterdam and Nijmegen and all the other cities. And there's also information about the families and interviews. So we are also very happy to have two music performances for tonight. The last one will be later on. Two people of the house here are going to play some music. And the first one is Forgotten Stone. And I hope you can introduce yourself the best. We're very happy to have you here. And Godfrey was here last year as well. And he knows a lot about the subject of tonight. So, Godfrey, I don't know if I can give you the microphone. Sure. And do we need Ed as well? Yeah, I'll get it. So, good evening, everybody. Let's have a talk. Do you guys like poetry? That's a good one. I was going to say that's a risky yes. And Do you guys like stories? See, I always thought my life was so perfect as a war child. It wasn't until I finally got told that I am a war child. So I never knew peace without their carcass. I'm a war child. All I know is war in camouflages. When I was small and I draw as a war child, I drew soldiers, them hitting targets. I'm a war child. But that wasn't me, and every child that's a war child, if you can see how we survive. Thank you for turning off the light. Yeah, I tried to put on the other light. So you never know peace when you started as a war child, because you never can see how peace can be. If you check out my subjects, it's full of war, just like a war child. But I'm no Rita, that's all I know. When will they leave? They killed my dad and left a war child. Now talking peace, my hero's gone and left a war child. One day if you see the child at war, just like your own child, if you can see, just picture me. See, when I was 9, I could already operate a gun. And when I was 12, I wanted to become a soldier. 8 out of the 10 men I saw in my daily life, they were soldiers with guns. I think most of the young boys have the same dream I had. For us, that was normal. And that's why I say you never know peace when you started as a war child. I mean, the first country I experienced peace for the last many years has been here. But I was confused when I came. I thought, you guys, this country is not safe, because I didn't see that man with the gun that has always protected me. So tonight I'll share with you a few songs from a project I'm working on. I call them trauma therapy songs. I'm from South Sudan. South Sudan became a country in 2011, and we've never been a country before, so we don't know how to run a country, so it's a mess down there. And since I came over here and I learned that people can live without war, I'm trying to tell them also back home that it is possible without guns and everything. So this is a theme that will come again and again in my songs. So in fact, I want to try a song with you guys. You guys ready to sing in South Sudanese? Yes. Okay. Bisalao, beletani na bisalao. I'd like you guys to repeat after me. Bisalao, beletani na bisalao. Bisalao. Beletani na bisalao. Thank you. That means we're going to fix the wrongs we've gone through. So bisalao is the first song I'll sing. If you Ed, keep the volume low. Yes. It's like you are in your room listening to some music. You guys know the word on Kroni? Yeah? Yes. Well, this is your first South Sudanese reggae. Give me some more sound. Na na na. Na na na. Ik kan wel Nederlands praten hoor. Salam alaikum, Luzon. You fall in Amsterdam. Salam de Chiluran. In what out the town. Hey, Allah salam de Villa Bedon. Oh, Mandalina Ram. Salam de Chilufo. See you, Kelly Montel. Salam. Beletani na bisalao, aha. Bisalao, beletani na bisalao, bisalao, beletani na bisalao, bisalao, beletani na bisalao. Ina bi break break free. Can live now, break, break free. We will break free. Break, break free. Can live now, break, break free. Be now, be break, break free. Make a long time, you know. Can live now, break, break free. Make a long taburu. Can now be break, break free. Make a long taburu. Can live now, break, break free. Ella capata, corre, corre. Jere jere, utifuna si ala kabata, kore kore, a jere jere, utifuna la kimbi sala. Ina bisala. What's your name? Ina bisala. Siri bija u bisala sala simi. Ina bisala. Loko seja ubi sala sala seme kedina salao. Loko seja ubi sala sala ya jama ubi salao. Beletani na ubi salao. Ubi salao. Beletani na ubi salao. Ina ubi sala. Oh, mi na bisala, keli na sala, mi na bisala, Mr. Ed, fade me out, yeah. So where's my applause? Thank you. I have my younger brother with me, King. Can you speak something for us? Yeah? And then we do your song after that. Understand. I understand. I mean. Okay, yeah, good evening everyone. Nice to be here. And yes. Yeah. So, yeah, I got a poem for you guys. It's called One More Day. One more day in a big city full of big dreams. Stranded here ever since I'm 15. This is Amsterdam. Knife in, knife out. And the motto here is live and let bleed. The crime here is organized. Refugees arrive here by the grace of the gods from their home country traumatized. And just like you, they want to be themselves and live their lives. The red light district is full of tourists all the time. We got coffee shops, the Van Gogh Museum, people with schizophrenia and borderline. Not a boring vibe when the city never sleeps. In the way we all get high, I'm a stick to my weed. Words that I kick over beats, the true words. But I won't hurt myself any longer. So it is not hurting me. Thank you. Thank you very much. So King and I do some music. He's my producer. And we have some songs together. sometimes. So next song is a song, a theme that came back in the film again. See, more than 20 years ago, I made that risky journey to come over here. And today somebody told me, it's death anyway. I'll die here, but I can also die on sea. But if I don't die on the sea, I'll probably have a better life than I have right now. I never looked at it like that, but that's really the choice some people have to make. And there are lots of mothers, some are happy about this action, commemoration. That's why I'm here, I'm supporting this commemoration, because there's a lot of mothers in many countries that don't know where their children are. And I know many mothers like that. So the next song is, do you hear Mama Sadness? Regan Nora. Respect to you all for showing the support. Tell a friend to tell a friend. You don't have to cry. Okay. Papa, you don't have to cry. I'm gonna make you proud. Cause I wanna see you smile. The poet can sing. Rain don't always fall. The sun don't always shine. I made some real good friends. And I'm having a good time. So know that I'm and grateful for what you taught me. I know your love is in the wind. That's why my life gets stormy. You taught me to stay cool, not scared to move on. Please stand tall against all odds. Yeah, I know my bloodline's strong, protected by my ancestors, bound by Babylon and them slave masters. This is our life, we just gotta live. and you gon' get more than what you get. Yeah, Plantage Doc. You guys are awesome. Yeah. Oh man. Yeah. See, none of them will fight it in their suits. They'll talk about it. You know, you don't like it. There's no shit to say about it. Politics that are fake and the power that they take. If you try and dig up something, see where I'm from, you might end up in a casket. The terror that I faced and the power I manifest, a lot of them, they might take it like some fruits up in a basket. In a while in your eyes, they'll stick a mixer to the socket. And it's your blood they'll be drinking like some juice. They'll sip it. We have a word called Mashakel, and that Mashakel is for people who speak Arabic, understand it. It's a word that can be used to describe any kind of conflict. It can be armed conflict, it can be domestic conflict, it can be fight between dogs. So my last song is Mashakel. It's the last Juba Arabic song for you guys for tonight. And look out for the project Trauma Therapy for South Sudan. I am Forgotten Stone. One day I'll tell you guys why I'm called the Forgotten Stone, but for now there are a lot of forgotten stones that need to be heard, and I'm their voice, like the ones we are commemorating today. So give me that last song, and we can drink some beer together and listen to the next musicians from the house, right? Yeah. Sudan, Gibbushat la lehasa. Put up your baba. Be Gibbushat la mama. Suk sukalama. Be Gibbushat la yabamba. Kalamba. Ujena de malo. Ujena de malo. Ujena de malo. Ujena de malo. Ujena de malo. Ujena de malo. Every generation says to the next, what's wrong with these young people? But they were young as well, and their parents said, what's wrong with these young people? The younger they get, the wilder they get. Change is beautiful, accept it. It's part of life. Commemo action is fighting for change. It takes a lot of guts to change things. And you guys are here today. Some of you have been on the board. And the cold, that's guts. Thank you. Is live, dat is bij jouw schuld. Nee, er gaat nog meer gebeuren, toch? Lieve luisteraar, het is nog niet afgelopen. Ze gaan boven nog even verder. Is dat op internet ook? Ja. En kan je ook terugluisteren? Ja. Want de muzikanten willen graag het weten. Patapoe, hè? Ja, het is Radio English. Ik spreek ook Nederlands. Nederlands, ja. Radio Patapoe. We zenden het dus kan ik dat voor nu live uit. Googelen, dan kom ik Hier is radiopatapoe.nl, kun je kijken. Ja, of je kan naar bab.amsterdam, dat is mijn archief, daar heb ik al die, al die afleveringen staan. Dank je, ja, ga ik weer checken, radiopatapoe.nl. Ja. Perfect, nice. Hey, maar vertel eens, want jij speelt samen met Jeffrey. Godfrey. Ja. Ja, Godfrey. Je zei Jeffrey. Ja. Bijna. Maar en jij bent zijn producer, zegt hij ook? Ja, hij neemt bij mij op, zeg maar. Ik mix en master zijn muziek. En ja, zoals je hoorde, we hebben een song van ons samen. Dus ja, we maken soms ook feature songs samen en zo. Oh, cool zeg. Doe je al langzaam of niet? Ik zou zeggen een jaar ongeveer. Ietsje minder dan een jaar nu. En hij zegt, je bent zijn broer, maar dat is overdrachtelijk. Niet bloedsbroer. Gewoon in spirit. Brothers. Brothers in spirit. Dat is heel mooi. Ja, ja. Ja, cool. Ga je dingen uitbrengen dan ook zo? Heb je al dingen uitgebracht? Ja, ik heb een paar dingen uitgebracht. Op het moment heb ik drie songs online op mijn YouTube channel. Oh ja, oké. Ja, dus ja. Daar ga ik En hoe kunnen we dat vinden dan? Als beste kann ich suchen King of, sag mal, Phoenix, No Luck. Und dann finde ich ein Liedchen. No Luck. Dann komme ich bei meinem YouTube-Channel. Okay. Ja. Phoenix, No Luck. Phoenix, okay, No Luck. Ja, dann ziehe ein Liedchen. Yeah. Okay. Welche ein Dark Liedchen mal. Ich bin eigentlich Wellenlieferson, oder? Jetzt runde mich. Wie das schon denkt. Was ist denn mit diesem Junge? Nou, ich soll eens even luisteren, was het is, want nou weet ik het niet meer, hoor. Ja, nu heb ik een beetje spannend gemaakt, hè? Nice. Dat was de bedoeling. Ja, okay, perfect. Ja, nou, dankjewel, man. Ja, jou ook bedankt, man. Ja, zie je. Cool. Ciao. Ciao. Ja, dat was die rapper, die. Phoenix No Luck. Kun je alles vinden? Nou, je hoort de piano al gaan, dus nou, we gaan gauw naar boven. Veel te weinig, bij heel veel partijen worden. zeggen wat het heet? Sorry? Hoe moet ik zeggen wat het heet? Hoe heet wij vandaag? Nou, ik ben Neske en ik ben Neske en Ellen gaan spelen op vleugel en viool. And to this evening where we commemorate everyone who was went missing and who passed away on their way to seek life, basically. And we are going to play a few songs only for you. And they're songs from different places all over the world. And I hope you enjoy. This is Ellen. Hello. And I'm Neske. And yeah, enjoy. Thank you. you can go already. Do you have another hidden surprise? An even smaller one. Prepare our emotions. Talking about our little surprises. We don't play so often because we have two young children that we take care of together. Blame them for everything. So it's really nice for us to play. It's all just last songs. This is a song by a Jewish composer, whose name is Solinsky. And this year, and actually also before that, but we'd like to dedicate this to Gaza and to the genocide and mass killing that's happening there. And we need to resist that and the expropriation of people from their lands. And we would love to bring together Jewish music, which is beautiful and carries in it a lot of history, with the recognition of what is happening. Thank you. for organizing. He's somewhere in the back. I hear someone laughing. Thanks, Vincent. Thanks to you guys. Thank you too, guys. So, this is in memory of everyone who died, and may no one die at no border. Yes. And nowhere. Well, you promised I have that song. Yeah. But then you're gonna have to hear another instrument from him. Oh shit. Okay. Sing about it. Πρέτη μάκας που είμαι εγώ. Το κράσι πως το τραγώ. Έλα αγάπη μου χρυσή για να πίνουμε μαζί. She's gonna have a drink. She's been on a boat all day and this song is called One Sunny Day. And I played it for my niece many years ago. She was 6 at the time. And she said it's the best song she's ever heard. and he wrote it. Mom, I wanna fly, reach up to the sky. The other kids will wave to me as I go gliding by. Well, well, one sunny day. Well, well, one sunny day. Mom, I wanna be all the pictures that I see inside my head when I'm asleep that smile and play with me. Well, well, one sunny day. Well, well, one sunny day. Here comes the sail, sail, sailboat. Close your eyes and get on board. Here comes the sail, sail, sailboat. You'll be safe, I know, on the other shore. You want to try and help on the chorus? It's really easy. It's here comes the sail, sail, sailboat. Close your eyes and get on board. Here comes the sail, sail, sailboat. You'll be safe, I know, on the other shore. It sounds like a lot, but you got it in a second. At least here comes the sailboat. There. Here comes the sail, sail, sailboat. Close your eyes and get on board. Here comes the sail, sail, sailboat. You'll be safe, I know, on the other shore. Pretty cool. Mom, is it true there's a place we can go to where the animals run around and the water's still blue? Well, well, one sunny day. Well, well, one sunny day. Here comes the sail, sail, sailboat. Close your eyes and get on board. Here comes the sail, sail, sailboat. You'll be safe, I know, on the other shore. Mom, mom, don't cry, soon we'll be in the sky. take us both out here on wings like butterflies. Well, one sunny day. Well, well, one sunny day. Okay, the last one. Here comes the sail, sail, sailboat. Close your eyes and get on board. Here comes the sail, sail, sailboat. You'll be safe, I know, on the other shore. Goes really nice with a song called I guess it's called Boats. It's Boats. Called Boats. Yeah. It's written by a housemate of ours, and I'm sure she won't mind if we sing it. And your niece does have taste. Oh, what's that? Your niece does have taste. Your niece has taste. Yeah, thanks, man. Thank you. I'll tell her. She's like 30 now or something, but I'll tell her. Her name is Shireen. Yeah, the songwriter, exactly. Shireen Lilith van Dorp wrote this. Well, I was blown in by the same winds coming from the north. You were brought in by the sea breeze and the waves, they pushed you forth. Your boats are in the water and my feet are on this land. I would love to learn your language, but I wouldn't understand. And I see your boats down below and I'll ask you things you don't know. About the movement down the go, there's a lesson. And why do I even know about leaving the faces that you call home? And I will tell you that I'll help you and you'll say you just don't know what it's like to be on a dirt road with the police in tow. And why do I even know about leaving faces you call? Lampedusa, leave. Ik heb er een aantal gemaakt, moet ik maar even kijken of het weer. Ik ga gewoon door. Oh ja, dat ziet er wel beter uit. Ziet dat beter uit? Ja. Okay. Nou jongens, even van elkaar houden. Ja, dat is hier moeten we wat bij zeggen. Dankjewel. Lieve luisteraar. Ja, ik moest even wat foto's maken. Maar het is wel een beetje klaar hier natuurlijk nu. En binnenkort gaan we weer verder uitzingen. Maar we weten nog niet precies wanneer. Dus blijf lekker luisteren naar Radio Potterpoel. Want er komt altijd meer. Maar je weet nooit wanneer.